همراه نغمه باران، بخوان هم نوا با دل یاران، جاودان ایران، جاودان ایران. گل نام تو در سخنم شده، پرچم تو کفنم، هزاران بار جان و تن من فدای خاک وطنم. حذر کن از من دشمن دون، فاتح و لشکر شکنم، کی می گذرم از وطنم، تا به جهان زنده منم. گل نام تو در سخنم شده، پرچم تو کفنم. حذر کن از من دشمن دون، فاتح و لشکر شکنم، از عهد و پیمان همراهان ایران شده فردا.